अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। हा साथी, पढ़ूं था सूरत अल अनकबूत। अनकबूत माना कोरीअड़ो, कोरीअड़े जी ॼार, कोरीअड़े जो घर, कोरीअड़े जो घर सभिनी घरनि खां ज़ईफ़ हीणूं, पर कोरीअड़े जो घर जेको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे वार सौर में कमु आयो, पर कोरीअड़े जी ॼार बुत परस्ती जेकॾहिं माण्हू कंदो, शिरक कंदो, त उनजो घर ॼण कोरीअड़े जी ॼार जहिड़ो आहे। बरहाल हिन में सूरत में तमामु सुहिणियूं ॻाल्हियूं आहिनि घणियूं। हिन में 78 आयतूं आहिनि ऐं हिन में जे हिदायत नफ़्सी वमन जाहद फ़ैनमा युजाहिद नफ़्सी 6 नंबर आयत आहे। वमन जाहद फ़ैनमा युजाहिद नफ़्सी, जंहिं जहाद कयो हुन पंहिंजे पाण लाइ जहाद एफट कई, सही कई, कोशिशि कई। ऐं सूरत आख़िर वरी थिए थी, वलज़ीन जाहदू फीना لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, जिन असांजे रस्ते में जहाद कयो, सही कई, कोशिशि कई, त कंहिं मक़सद जे लाइ त असीं हुननि जे लाइ हिदायत जा रस्ता खोले ॾींदासूं। لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, जेके सुठा रस्ता आहिनि, सुबुल आहिनि, उहे असीं हुनखे खोले ॾींदासूं। وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, बेशक अल्लाह ताला मोहसिन सां आहे। इहो 69 नंबर आयत, हेॾां 69 आयतूं आहिनि। हाणे विच में जे ॻाल्हियूं थींदियूं जेके अजब जहिड़ियूं, हुन में हज़रत नूह अल इस्लाम जी ॻाल्हि ईंदी, हज़रत इब्राहिम जी ॻाल्हि ईंदी, हज़रत लूत अल इस्लाम जी ॻाल्हि ईंदी, पोइ उन्हनि जे क़ौमुनि ते जेके अज़ाब आया उन्हनि जी ॻाल्हि ईंदी, ऐं कंहिं वक़्तु थी सघे थो हिन ई सूरत में ॻाल्हि अचे दाबतुल अर्द जी, जेका सूरत सभा में दाबतुल अर्द आहे, त हिते जेको सभु दाबतुल अर्द आहे उहो ॼण आख़िरी ज़माने में जेको बीस्ट जेको एतिरा थींदो उनजो बि ज़िक्र आहे, उहो शायदि हिन में ई आहे। पाण ॾिसूं छा थो थिए। औज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। हाणे हिते हिन खां अॻु में जेके सूरतूं अची वियूं उन में तौसीन मीम सूरत शुरा हुई, उन खां तौसीन सूरत नमल हुई, उन खां पोइ तौसीन मीम वरी सूरत कसस हुई। हाणे तौसीन ऐं तौहा इहे ख़तमु थियूं ॻाल्हियूं। हाणे आहे अलिफ़ ला मीम वरी शुरू। हाणे पहिरीं शुरू अलिफ़ ला मीम सूरत बकरा, अलिफ़ ला मीम सूरत आल इमरान, अलिफ़ ला मीम सवाद पंहिंजो सूरत अल आराफ़, ऐं पोइ वरी अलिफ़ लाम रा, अलिफ़ लाम रा, अलिफ़ लाम रा, सूरत यूनिस, सूरत हूद, सूरत यूसुफ़, ऐं वरी सूरत रद, अलिफ़ लाम मीम रा, ऐं वरी पोइ अलिफ़ लाम रा सूरत इब्राहिम, सूरत हिज, अलिफ़ लाम मीम रा, अलिफ़ लाम रा। हाणे हिते वरी अलिफ़ लाम मीम जूं चारि सूरतूं शुरू थियूं थियनि। सूरत अनकबूत, हिन खां पोइ वरी ईंदी सूरत रूम, हिन खां पोइ वरी सूरत लुकमान, हिन खां पोइ वरी सूरत अलिफ़ ला मीम तनज़ील, जंहिंखे चइजे थो अलिफ़ ला मीम सजदा। त हाणे मतिलबु त अहिड़े नमूने सां विरासत आहे अलाह ताला रखी पंहिंजे अलिफ़ ला मीम वारनि जी। पाण ॾिसूं मतिलबु छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि आहे, ख़ुदा खे ख़बर आहे छा मतिलबु आहे। अलिफ़ ला मीम अहसिबन्नास, छा माण्हू सम्झनि था, अहसिबन्नास ऐं युथरकू ऐं यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून, छा माण्हू सम्झनि था त असीं छॾिया वेंदा उहे जो इहो चवंदा था असां ईमान आंदो आहे ऐं हुननि खे फितने में कोन विझंदासूं, फितने में न पवंदा, हिन जो इम्तिहान न वरितो वेंदो, बिना इम्तिहान जे फुल पास थी वेंदा, अलिया डिग्रियूं हुननि खे मिली वेंदियूं वञूं भई, ऐं वञी पंहिंजो नौकिरियुनि सां लॻंदा बिना डिग्री वठण जे, ईअं त कोन थो थिए। जेकॾहिं इम्तिहान में वठिबो दाख़िला वठबी, पंहिंजे यूनिवर्सिटी में दाख़िला वठबी, इम्तिहान पास कबो, इम्तिहान पास करण खां सवाइ तव्हांजो कीअं थींदो, वरी डिग्रियूं मिलनि तव्हांखे, नौकिरियूं मिलनि तव्हांखे, फितने खां सवाइ इम्तिहान पास करे जन्नत में कीअं दाख़िलु थिबो? फितनो त पवंदो, फतन इम्तिहान त ॾिबो, इम्तिहान ॾियण खां सवाइ कमु कीअं हलंदो? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هر پيري آيت ۾ هي سڀ ڳالهيون اچي ويون ٻي آيت ٻي نمبر آيت ۾ ألف لام ميم پيري آيت أحسب الناس أن يتركوا ऐं यकूलू आमना वहम ला युफ़्तनून हाल फ़रमाए थो अॻिते फल वलकद फ़तन मिन क़बलिहिम हिन खां अॻु में बि जेके माण्हू आया जनरेशन सां आया उन्हनि जा बि असां ईअं इम्तिहान वरिता हुआ अलामा आहे क़ाज़ी साहिब जे ज़माने में डॉक्टर बलोच वारनि जा बि इम्तिहान थिया उन्हनि जा बि इम्तिहान थिया सभिनी जा थिया हाणे तव्हां बिना इम्तिहान जे पास थी वेंदो हलिया ऐं वञी पंहिंजो कलेक्टर थींदो ऐं वञी पंहिंजो टेक्स्ट बुक बोर्ड जा चेयरमैन थींदो ऐं वञी इम्तिहान ॾियण खां सवाइ ऐं कंहिं डिग्री हासिलु तइलीम हासिलु करण खां सवाइ ऐं अलाह ताला वटि जेको आहे सो बिना इम्तिहान जे तव्हांखे बसि पास करे छॾिबो ऐं जन्नत में दाख़िलु करे छॾिबो सभु ॻाल्हियूं बिना इम्तिहान जे थींदियूं हाणे अॻियनि जो बि इम्तिहान वरितो वियो जीअं हाणे तव्हांजो इम्तिहान वठणु घुरिजे पर हाणे माण्हू त वठनि कोन था इम्तिहान इम्तिहान वारा चवंदा हुआ हली आहे जुगाड़ मूंखे पैसा ॾे रिश्वत पोइ हाणे तूं वञी तोखे पास थो करे छॾियां वञी मुल्क जी ॿेड़ी बोड़ीन पोइ अलाह ताला ॼाणंदो त इम्तिहान वठी त कहिड़ा जेके आहिनि सच ते वाकई सचा ईमान वारा आहिनि ऐं ज़रूरु ॼाणंदो अलाह ताला त कहिड़ा कूड़ा आहिनि कहिड़ा कूड़ा सर्टिफिकेट खयो डिग्रियूं ठहियो एम पी यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंध में पंजाब में पंहिंजे असेंबली में इस्लामाबाद में नेशनल में थिया वेठा आहिनि जेके कहिड़ा कूड़नि डिग्रियुनि वारा आहिनि कहिड़ा सचिन डिग्रियुनि वारा आहिनि अलाह ताला वटि कहिड़ा कूड़ा आहिनि सच ईमान कहिड़नि जो कूड़ो आहे कहिड़नि जो सचो आहे इम्तिहान वठंदो वठिबो ऐं पोइ जेको पास थींदो सो थींदो जेको कूड़ो थींदो हुनखे विझिबो जहन में ॿई ॻाल्हियूं मिलियूं पियूं आहिनि अम हसब हाणे वरी बि त छा सम्झिबो पहिरीं चई त हसब अ हसब हाणे चए अम हसब छा न वठिबो हिसाबु छा सम्झो आहे उन्हनि أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ छा सम्झनि था त वेठा अमल कंदा बुछड़ा ऐं पंहिंजो असांखां गोहे खणी वेंदा यानी हेॾा बुछड़ा कमु करे धरती खे आज़ारे ऐं पंहिंजो वरी वञी जन्नत में वञी दाख़िलु थींदा थी सघे थो यानी सम्झ में अचे थी ॻाल्हि भई कूड़ा सर्टिफिकेट खणी ऐं मेंबर पार्लियामेंट जा थियो अहिड़ा भौकंदा पंहिंजो कुतनि वांगुरु हिक ॿिए खे गारियूं ॾींदा वेठा भई तव्हां में का फज़ीलत कान्हे मस पाकिस्तान जा मेंबर आहियो असेंबलियुनि जा कंहिंखे ॿुधो कोन था कंहिंजी सुणो कोन था कंहिं हिक ॿिए खे वेठा गारियूं ॾियो मेंबर असेंबली में हसबल न मलू न सही आहे त बुछड़ा अमल कंदव ऐं पोइ वरी सम्झो त ऐं यस बेखून आहे असां तव्हांखे छॾे ॾींदासूं असांखां सबक़त वठी वेंदो असांखां गोहे खटी वेंदो असांखां रांदि खटे वेंदो हलिया सभु यकदमि जन्नत में दाख़िलु थी वेंदो हलिया सा कहिड़ो न बुछड़ो ख़्यालु आहे कहिड़ो न बुछले बुछड़ी रूलिंग आहे जेका तव्हां अख़्तियार कई आहे जेको तव्हां सम्झो आहे त आउं तव्हांखे ॻिची खां वठंदुसि कोन को ऐं तव्हांखे पकड़ींदुसि कोन को इहा ॻाल्हि तव्हां ग़लति सम्झी आहे सा अमा याकमून हाकिम जेके पाकिस्तान जा आहिनि सा अमा याकमून बुछड़ो ख़्यालु अथनि त असांखे केरु पुछा कोन कंदो मरी वेंदासूं हलिया बसि यकदमि जन्नत में दाख़िलु थींदासूं पोइ तव्हांखे हिते न वठंदो पोइ हुते वठंदो त सा अमा याकमून कहिड़ो न बुछड़ो ख़्यालु आहे केतिरो बिछली रूलिंग आहे पंहिंजे पाण मुतालिक़ फ़ैसिलो कयो अथऊं जजमेंट ॾिनी अथऊं जज जेके आहे उन्हनि जो सॼनि जो हाल ख़राबु आहे मन कान यार जू लिखा अजल जेको उमेदु रखे थो, जेको रजा रखे थो अलाह ताला सां मुलाक़ात करण जी, मिलण जी, पोइ उन लाइ छा थींदो? वादल वादो अलाह जो ईंदड़ आहे, अजल अलाहत, उहो ईंदो ईंदो, अलाह ताला जो अजल, अलाह ताला जो वक़्तु बि ईंदो. ऐं उहो ॿुधे पियो तव्हां जेके गारियूं वेठा पार्लियामेंट में हिकु ॿिए खे ॾियो, ऐं पंहिंजो हिकु ॿिए जो पुछड़ो वेठा कयो हिकु ॿिए खे, हिकु ॿिए खे ॿुधो कोन था, इहो सभु ॿुधे थो अलाह ताला तव्हांजो. ऐं समी उन अलीम सभु इल्मु रखे थो, तव्हांजी हालति कहिड़ी आहे, तव्हांजा पुछड़ा कहिड़ा कम आहिनि, तव्हांजा सर्टिफिकेट कहिड़ा कूड़ा आहिनि, तव्हांजूं ॻाल्हियूं कहिड़ियूं कूड़ियूं आहिनि, सभु जेके कहिड़ो मुल्क खे फुरणु लुटणु पंहिंजो ज़ुल्म धरती ते आधार पखिड़ियो अथव, जेको धरती ते सभु तव्हांजो ॾिसे थो, सभु तव्हांखे ॼाणे थो अलाह ताला. समी वमन जहाद, जंहिं बि जहाद कयो, जंहिं मतिलबु कोशिशि कई, सही कई, जहाद इन माना में जहाद, हाणे जेको जंग वंग में वञिबो उहो बि जहाद आहे, पर हीउ जहाद जेको आहे एफट आहे, कोशिशि करे इम्तिहान पास करियो, उहो बि न, कोशिशि करे चङाई खां धरती ते आणियो उहो बि न. वमन जहाद नफ़्सी, त उहो जहाद कयई, जेको बि चङाई कयई, जेका कोशिशि कयई, उन मां खेसि ई फ़ाइदो थींदो, कंहिं ॿिए खे फ़ाइदो कोन थींदो. जेको चङो कमु कंदो, लिखियलु पढ़ियलु हूंदो त अॻियां हली सघंदो, जेको कूड़ियूं डिग्रियूं खणी वेठो हूंदो, ऐं बी ए आहियां, बी एस सी आहियां, एम एस सी आहियां, पी एच डी आहियां, पर लभे कुझु बि कोन, अकुलु ठहे कोन को, इल्मु ठहे कोन को, डिग्री कूड़ी, त पोइ हाणे कीअं कमु हलंदो? जंहिं सुठो कमु कयो, भलो कमु कयो, जहाद कयो चङो, त उहो पंहिंजे चङाई जे लाइ कयईं. पाण माण्हू चवनि न, मूंखे जुगाड़ खपे. इन बेशक अलाह ताला बेपरवाह आहे, गनी आहे, हुनखे कहिड़ी परवाह आहे आलमनि जहाननि जी, जीअं वणेनि तीअं कनि, ॿेड़ी ॿोड़ियुनि भले पंहिंजे पाण जी मस्करे वांगुरु, त मूंखे छॾे ॾियो त आऊं पाणी पंहिंजी थो ॿेड़ी ॿोड़ियां, भले पंहिंजी ॿेड़ी ॿोड़ियो, हुते ठहियो ठहियो रखियो आहे जहन, अलाह ताला तयारु करे रखियो आहे, जेके पंहिंजी ॿोड़ी हिते ॿोड़ीनि था, ॿेड़ी हिते था ॿोड़ीनि पंहिंजी पाण हथ सां, अलाह ताला बेपरवाह. हुनजी सॼी तव्हांजे हिकिड़ो तव्हां मुंहिंजा की सभु धरती जा जेके बि माण्हू आहियो सभई गॾिजी जेकॾहिं अलाह ताला जो इताअत करियो त हुनजे बादशाह में को इज़ाफ़ो कोन्ह थींदो, ऐं जेकॾहिं ताईं हिकिड़ो ॿियो सभई गॾिजी ऐं पंहिंजो अलाह ताला जो कुफ़ुर हाणे नेमत कंदो, कुफ़ुर कंदो, अलाह ताला खे न मञींदो, त हुनजे बादशाह में का घटिताई कोन थींदी. इहो हदीस कुदसी रसूल इहे फरमाए. इन अलाहमीन والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. जेके ईमान आणनि था ऐं अमल सालिह कयूं, सुठा अमल कयूं, भला अमल कयूं, सालिहात, छा कंदासीं असीं? ल ज़रूरु नुकफ़िरन, असीं मेटाए छॾींदासूं, कफ़र मेटाए असीं ज़रूरु छॾींदासूं उन्हनि जूं, अनहम उन्हनि जे दफ़्तर मज़ा उनखां सयातिहिम, उन्हनि जूं बुछलायूं, उन्हनि जूं ख़ताऊं, उन्हनि जो असीं गुनाह, उन्हनि जा असीं दर गुज़र कंदासूं, मेटाए छॾींदासूं. वलनजियनहुम, ऐं उनखे जज़ा ॾींदासूं सुठी, अहसन भली भली तमामु जज़ा सुठी ॾींदासूं, जेको पंहिंजे ईमान आणे थो ऐं चङा कमु करे थो. जेके सुठा अमल कनि था, जेको न सुठा अमल कंदो त उन ते ई असरु आहे हुनजो पवंदो, उनजे लाइ ई आहे उहो. पवसैनल इंसान बि वालिदई, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त अलाह ताला वालिदैन जा पहिरीं ॻाल्हि तौरात में बि आहे त अलाह ताला हिकिड़ो आहे, शिर्क उन सां न करियो. उन खां पोइ ॿियो नंबर जेको इहे टेन कमांडमेंट्स आहिनि, ॿियो नंबर पंहिंजो वालदैन आहे, त वालदैन जो ख़्यालु करियो, जीअं सूरत बनी इसराइल में आयो ऐं जीअं सूरत लुकमान में, जीअं सूरत ॿियनि हंधनि ते, ऐं हिते बि असांखे ॻाल्हि कयो थो सूरत अहकाफ़ में, त सूरत में घणनि में अलाह ताला वसियत करे थो तव्हांखे पंहिंजे माउ पीउ जो अदब करियो, पंहिंजे माउ पीउ जो चयो मञियो, पंहिंजे माउ पीउ जे जेकॾहिं हा तव्हांखे शिरक जी ॻाल्हि कनि, जेकॾहिं बुछराई ख़राबी जी का ॻाल्हि कनि, अलाह जे हुकुम जे ख़िलाफ़ का ॻाल्हि चवनि थो हा, त हुन जी ॻाल्हि न मञो। बाक़ी ॿियनि सभिनी ॻाल्हि में वसाइन इंसान बे वालिदे, हाणे पहिरीं ॻाल्हि या थो करे वसाइन इंसान बे वालिदे हुस्न, सुठो सुहिणो सलूक कयो वालदेन सां, बुछड़ो सलूक कंदव त पोइ हाणे पंहिंजी आख़िरत विञाईंदव, हिते जे जहान में बि हिक ॿिए सां नाराज़ थींदव, हिक ॿिए सां विढ़ंदव, हिक ॿिए सां झिड़ंदव, हाणे पीउ सां विढ़णु, माउ सां विढ़णु जो कासो चङाई आहे हुन में का, हुनजी बेअदबी करणु, हुन सां गुस्ताखी करणु। हाणे ॿियो दफ़ो जहाद जी ॻाल्हि, जहाद जी ॻाल्हि जेके माइट मिट आहिनि तव्हांजा पीउ माउ, तव्हांखे जेकॾहिं कोशिशि करे तव्हांखे विझनि था छा में, जे तुशरीक बि मूं सां शरीक कराईंदा आहिनि, जेकॾहिं चए थो अलाह हिकिड़ो कोन्हे, को पंज सत आहिनि, के ॿ टे आहिनि, के चारि पंज आहिनि, को ॿियो बि को आहे को अलाह ताला, त पोइ मालय सलक बि जंहिंजी हुनखे इल्मु न आहे, पोइ हुन में शिरकत तव्हांखे कराए, फला तू ते हूं मां, त पोइ उन्हनि जो चयो न मञो तव्हां, पोइ हुननि चयो भाई वाह मां इहो कमु कोन कंदुसि, ऐं बुतनि खे कोन पूजींदुसि, ऐं हीअ बुछराई जो कमु कोन कंदुसि जेको तूं मूंखे चईंदो अलाह जे हुकुम जे ख़िलाफ़ु आहे, पर जेके अलाह तव्हांखे हुकुम ॾींदा आहिनि उन मुतलिक़ पंहिंजे पीउ माउ जो चयो मञो। इलाही मर्जो कुम, तव्हांखे रुजू मूॾां करिणो आहे, तव्हां मोटी ईंदव मूॾे, यानी तंहिं बि तव्हांजा पीर माइर बि मूॾां मोटी ईंदा, पोइ हिसाब किताब आऊं कंदुसि तव्हांजो सिधो। इलाही मर्जो कुम फोन पियो कुम बीमा कुन तुम तमलून, पोइ तव्हांखे ख़बर ॾींदुसि सुठी भली त कहिड़ा तव्हां अमल थिए कया, माउ पीउ सां कहिड़ी हालति थिए कयव, कहिड़ो कहिड़े नमूने सां हुनजी बेज़ती थिए कयव, कहिड़े नमूने सां खौरा अखर ते ॻाल्हायव, कहिड़े नमूने सां हुन सां बुछड़ा लफ़्ज़ थिए इस्तेमालु कयव, या कहिड़े नमूने सां चङाई थिए कयव, कहिड़े नमूने सां हुनजी ख़िदमत थिए कयव, या कहिड़े नमूने सां हुनखे सतायव थिए, हुनखे परेशान थिए कयो, हुनखे हैरान थिए कयो, हुनजी बेज़ती थिए कयव, सभु आउं तव्हांखे ख़बर ॿुधाइनि सां अलाह ताला चए थो। इलाही मर्जो कुम मुराह, तव्हांखे सभिनी मोटणो आहे, न सम्झो त बसि ईअं तव्हां हींअर वॾा माण्हू थी आहियो हलिया, वॾा ऑफिसर आहियो, वॾा कमिश्नर ऐं कलेक्टर आहियो, गवर्नर आहियो, मेंबर आहियो असेंबली जा, इन करे तव्हां हिते पीउ माउ जो हक़ जेको आहे सो आहे कोन को। इलाही मर्जो कुम फोन पियो कुम बीमा कुन तुम त मलून, जेके अमल कंदा हो उहे सभु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं असीं। वलदीन मनू वामिल सालेहात, तव्हां वञा जेके अमल ईमान आणींदा ऐं अमल साले कंदा, असीं हुन सां छा कंदासूं, वामिल सालेहात लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन, असीं बेशक उन्हनि खे ज़रूरु असीं उन्हनि खे सालिहनि में दाख़िल कंदासूं, यानी साले अंबिया अलैहिम सलाम सालिहीन आहिनि, शहीद आहिनि, पंहिंजो सादिक सचा जेके आहिनि उहे या जेके शहीद आहिनि उहे, या जेके सालिहीन चारि ग्रुप आहिनि, इहे सूरत निसाम जे अंबिया अलैहिम सलाम, पंहिंजो सिद्दीक़ जेके सच चवण वारा अंबियानि खे, सचो करण वारा अंबियानि खे, ऐं जेके शाहिद थिया, शहीद थिया उहे, ऐं जेके सालिह था, त सालिहनि में हुनखे कंदासीं, जेके पीउ माउ जी जो चए में रहंदा हुनखे सालिहनि में दाख़िलु कंदासीं। नूह अलाए इस्लाम, इब्राहिम अल इस्लाम, याक़ूब अल इस्लाम, यूसुफ अल इस्लाम, सभई अलाह ताला खां दरख़्वास्त कंदा त या अलाह असांखे सालिहनि में दाख़िल कजांइ, माउ पीउ जे चयो मञण वारनि मथां कजांइ असांखे। वलदीन आमनू वअमिल الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله, पोइ ॿियो को माण्हू आहे माण्हुनि मज़ा वमिननास जेको चवे थो बज़ाहिर पंहिंजे वात सां ज़बान सां वमिननास मई यकूल आमन्ना बिल्लाह त मूं ईमान आंदो आहे अलाह ते पर पोइ फैज़ा उज़ी अफिल्लाह पोइ जेको अलाह जे वात में उन्हनि खे को अज़ियत ॾिए थो को बि माण्हू फैज़ा उज़ी अफिल्लाह अज़ियत मिले थी उन्हनि खे रसे थी पहुचे थी तकलीफ़ खां बि अलाह जे वात में जल फितनतनासिक अज़ाबिल्लाह त माण्हुनि वटां पहुतल जेको फितनो आहे उनखे हू अलाह जे अज़ाब करे थो सम्झे वल इंजा नसरुम में रबिक पोइ जॾहिं अलाह जी नसरत पहुचे थी तुंहिंजे रब वटां हुनखे पहुचे थी नसरत वल इंजा नसरुम में रबिक ल यकूलुन इन्ना कुन्ना माकुम त उन वक़्तु चवनि था त असां तव्हां सां आहियूं अहिड़ा माण्हू जेके यानी विचा पिया हुन पासे ॿिनि पासे पिया जॾहिं तव्हांखे का नुसर जीअं तव्हां कामयाबु था थियो कंहिं कम में त हू चवंदा असीं तव्हां सां आहियूं ल यकूल इन्ना कुन्ना माकुम असीं मोमिन सां गॾु आहियूं मतिलबु कया त उहे आहिनि कोन को अलाह सां जेके अहिड़ा मुनाफ़िक आहिनि जेके शिरक कनि था वग़ैरह वग़ैरह पर पोइ अलाह ताला छा नथो ॼाणे त जहाननि जे दिलियुनि में यानी जहाननि जे माण्हुनि जे इंसनि जे जान जे दिलियुनि में छा आहे सो सभु कुझु अलाह ताला ॼाणे इहो कोन थो को हिकिड़े जी दिलि खे ॼाणे थो ॿिए जी दिलि खे कोन थो ॼाणे सॼे सभिनी जहाननि जे माण्हुनि खे सुदूर आलमीन सभिनी जहाननि जे सीननि में जेकी कुझु आहे सो अलाह ताला सभु ॼाणे थो काफ़रनि जे मुनाफ़िकनि जे सभिनी जे दिलनि में जेकी कुझु आहे सभु ॼाणे थो अलाह ताला त पोइ अलाह ताला जेको आहे सो ज़रूरु ॼाणंदो यानी पधरो कंदो ज़रूरु हुनखे डिस्क्रिमिनेट कंदो यानी डिस्टिंग्विश कंदो हिकिड़े पासे कंदो त ही ईमान वारा आहिनि अलाह ताला बेशक उन्हनि खे ज़रूरु ईमान वारनि खे परखे पधरो करे हिकिड़े पासे बयन कंदो ऐं जेके मुनाफ़िक़ आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला पधरो कंदो ॿियनि खां वाह हीअ सभु मुनाफ़िक़ अथव हीअ सभु मोमिन आहिनि अलाह ताला इम्तिहान वठंदो हुनजो इम्तिहान में हू फेल हू इम्तिहान में पास जेको पास थियो सो मुनाफ़िक़ीन ज़रूरु पधरो करे ॼाणंदो वाह हीअ आहिनि हू हीअ आहिनि हू وقال الذين كفروا ان كفر جو اعتراض ہے وری بیو سو ان جی گال تھی لے کڑو اعتراض ہے وقال الذين كفروا للذين امنوا ایمان وارن کے کافر چوندا اتبعوا سبيلنا ہلو اساں جے رستے تے یعنی جو اساں جو بچھڑو رستو ہے وہ تا اختیار کرو ولا نحمل خطاياكم तव्हां जूं ख़ताऊं असीं खणंदासूं हुते हाणे केतिरा ई आहिनि अॼुकल्ह जा जेके मुर्शिद नवां पैदा थियनि था अलाए कहिड़े कहिड़े क़िस्म जा पोइ उहे चवंदा बसि तव्हांजा ॿार सभु असीं खणंदासूं सम्झो ऐं तव्हां बसि छॾे ॾियो ऐं पाण ई हुते खणंदुसि तव्हांजा भई केरु कंहिंजा ॿार कोन ला तज़र वाज़रत विज़र ओखरा हुते ॿार केरु कंहिंजा कोन खणंदो जेको हज़रत ईसा खणे कंहिंजा ॿार जो ई धोखे में पिया आहिनि भई त बसि हज़रत ईसा सभिनी जा ॿार खणंदो बसि रुगो हुनखे मञिबो त सभु गुनाह जेके आहिनि से माफ़ु थी वेंदा हलिया न को ॿियो मुर्शिद न को ॿार कंहिंजा खणे सभु कंहिंखे पंहिंजो पोरियो करिणो पवंदो पंहिंजो कमु करिणो पवंदो पंहिंजी जन्नत या दौलत पाण ठाहिणो पवंदो इहो कोन्हे जेको मुर्शिद असांखे जन्नतुनि में मतिलबु मुर्शिद हिदायत कंदड़ भई हीअं हलो हीअं हलो हीअं हलो एतिरो एतिरे क़दुरु इहो आहे पर उहे असांजा ॿार खणंदा हुते जो असीं हूंदासीं जहन में वञण वारा बि चवंदा न न इहो जहनमी आहे कोन्हे इहो आऊं जो थो ॿार खणां भई हू आहे जेकॾहिं जहनमी तूं किथां छॾाए अचनि त याकूब अलाम चयो पुटनि खे आउं कोन थो छॾाए सघां तव्हांखे मोहम्मद करीम सलाह पंहिंजे न्याणीअ खे चयो त आउं तोखे कोन थो छॾाए सघां पोइ हाणे मुर्शद बि मदद या दावा जेका अजाई भई तव्हां भले गुनाह वेठा करियो भई मुर्शद मूंखे करियो पंज ॾह ॾोकड़ मूंखे ॾिजो पंहिंजो हज़ार लख मूंखे ॾिजो ऐं तव्हांखे छॾे ॾींदो सर्टिफिकेट आउं तव्हांखे लिखी थो ॾियां इहे सर्टिफिकेट्स भई इहे अञा हलनि पिया जो कैथलिक जेको सिस्टम जेको हलियो चऊं बाबा असीं तव्हांखे जनत जो सर्टिफिकेट था ॾियूं पोइ हाणे उहो सर्टिफिकेट बंदि करे छॾिया अथऊं पर हाणे वरी पाकिस्तान सिंध पंहिंजे हिन मज़ असांजे मुस्लमाननि मज़ शुरू थी वियो आहे हलिया बाबा हीउ सर्टिफिकेट हिनखे आहे मुर्शद वटां मिलियो आहे सम्झो हाणे मुर्शद जेको आहे हिन जो सभु कुझु आहे अलाह छुटो रसूल छुटो रुगो मुर्शद जी पूॼा कबी सम्झो बाक़ी अलाह जो नालो कोन वठिबो रसूल जो नालो कोन वठिबो पंहिंजो मुर्शद मुर्शद वेठो कबो त बसि पोइ पहुची वञिबो चए वताए फ़क़ीर वांगुरु दरिया मथां पार लंघे वञिबो पोइ हाणे साईं अहिड़ी ख़बरूं कबियूं त पोइ कमु हलंदो وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم وما هم بحاملين الله تعالى چندو وہ کھڑی کون سکندا وہ کون کھڑن وارا ہیں حاملین کون ہوندا من خطاياهم نہ کون جو خطاؤں کھنن من شيء کو ضرب ان جی خطا کھڑی کون سکندا پنے پان تے हू पाण ई बेज़ार हूंदा पंहिंजे ॿारनि मज़ा सूरत नहल में बि इहा ॻाल्हि करे हिते वरी इहा ई ॻाल्हि करे सूरत अनकबूत में कूड़ा आहिनि जेकॾहिं इहे दवा था कनि भई तूं भले अहिड़ो गुनाह कर मूंखे पैसा ॾोकड़ वेठो ॾे ऐं खाराए पीआर मूंखे बसि सभु कुझु आहे बाक़ी छुटे तोखे ऐं हुते जनत में पहुचाए छॾींदुसि अहिड़ो कमु साईं हुते कोन थो थिए अहिड़ी अहिड़ी ठगी हुते हले कोन थी हाणे एम पियूं पाण वारा जेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभई ऑफिसर वेठा आहिनि मिनिस्टर ऐं पंहिंजो छा गवर्नर लाइ जेके बि आहिनि जज इहे सभई कूड़ियूं डिग्रियूं ठाहियो पंहिंजो कूड़नि पंहिंजे हुकमनि ते वेठा हलाइनि त हाणे इन जो कमु जेको आहे सो घणो ख़तरे में आहे وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم ضرور كندا پنجاب وليحملن أثقالهم ऐं ज़रूरु खणंदा पंहिंजा ॿार वसकालम ऐं ॿारनि जे मथां ॿार हूंदा ॿारनि जे मथां ॿार ॿारनि न खणाइजां सूरत कल्याण में असांजे साईं शाह सभु जे ॿार न खणी सघंदासीं असां असकालम असकालमतरून ऐं क़यामत ॾींहुं हुन खां पुछियो वेंदो त कहिड़ा तव्हां कूड़ ठाहींदा हुओ यफ़्तर इफ़्तराऊं कहिड़ियूं वेठे घड़ींदा हुओ कहिड़ा वेठे ख़्यालु पंहिंजे मुरीदनि खे पंहिंजे दोस्तनि खे अहबाबनि खे बाबा तूं छुटें बसि मूंखे रुगो ख़ुशि कंदो रह बाक़ी तूं बसि फुल पास आहीं 100% मार्कूं आहिनि तुंहिंजूं सम्झो न पोइ तोखे पी एच डी डिग्री आऊं ॾेई थो छॾियां ऐं पंहिंजो वञी तूं ॿेड़ी ॿोड़ मुल्क जी सम्झो हल मुंहिंजा साईं हाणे मिसाल था अचनि अलाह मुसल घणनि ई सिंध मञा वञे इस्लामाबाद मञा हाणे पायलटनि जूं डिग्रियूं हींअर कूड़ियूं सॼी धरती ते आधार थी वियो सम्झो बुछड़ा जॾहिं अलाह ताला हिते ई ख़िज़ीन फिल हयात दुनिया वल अज़ाबुल आख़िरत अकबर लौ खानू या मलून भई एतिरी बुछड़ाई एतिरी तव्हांजी छा चइबो आहे सॼे मुल्क में बि ॻाइजे त अहिड़ा पाकिस्तानी बिना पायलट आहिनि अहिड़ा पाकिस्तानी आफ़िसर आहिनि अहिड़ा पाकिस्तानी जज आहिनि अहिड़ा पाकिस्तानी पार्लियामेंट जा मेंबर आहिनि असांखे पाकिस्तान जो रंज आहे सिंध जो रंज आहे पंहिंजो असांजी गणती उनजी आहे बाक़ी धरती ते आज़ार घणेई थो थिए ॿियनि हंधि पियो पर हाणे असां सभिनी खां चोट चढ़ियल आहियूं وَلْيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ हाणे अचे थो हज़रत नूह अलैहि इस्लाम जी ॻाल्हि ईंदी पोइ ॿिनि आयतुनि खां पोइ यकदमि वरी इब्राहिम अलैहि इस्लाम जो ॾिघो तफ़सील ॻाल्हि ईंदी पोइ वरी ॿियनि अंबियान अलैहि इस्लाम जी मुख़्तसिर ॻाल्हि पर हिते ॼण हज़रत इब्राहिम जी ॻाल्हि खे थोरो वधीक ॻाल्हि आहे पर हाणे पहिरीं ॾिसूं त हज़रत नूह अलाम जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे. हर हिकु जॾहिं बि सूरत मुख़्तलिफ़ में ज़िक्र अचे थो त मुख़्तलिफ़ माना में अचे थो. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ پنهنجي قوم نا اللہ تعالیٰ چئے تو اسا موکلوسو ان کے فلبس فیم پونن وج ہاں ہتے لفظ آئے جو کو کتھے قرآن میں بھی نہ ہے تو گھنا سال ہوتے ان کے پہ بدھائیں تو ہاں وہ ہے الف سنۃ الا خمسین عاما ہزار سال پنجا گھٹ یعنی 950 سال ان کے ویٹھے رگو ॾिनई पंहिंजो तबलीग वेठे ॿुधायईं त हीअं करियो हीअं न करियो हीअं न करियो हीअं न करियो पर कोन मञियो. हाणे 950 साल जेको आहे सो हाणे मतिलबु छा आहे या त मतिलबु त आम ख़्याल इहो आहे त भई उमिरियूं तॾहिं वॾियूं हुयूं जो मतिलबु त हू 950 साल तबलीग कयईं माना केतिरा सौ साल त पहिरीं जो वॾो थियो हूंदो जो तबलीग करणु जहिड़ो वरी तबलीग कयईं पोइ तबलीग खां पोइ वरी तूफ़ान आयो तूफ़ान खां पोइ वरी ॿिए पासे विया हलिया पोइ उते वरी केतिरा साल रहियो त पोइ मतिलबु त इन हिसाब सां वञी को 1800 साल को थियनि केतिरा साल थियनि वञी जेका बि पर हाणे मतिलबु त उहा माना अलाह ताला खे ख़बर आहे त इन जी माना छा आहे उहे कहिड़ा साल कहिड़े नमूने सां था थियनि. इन्हनि ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र जेको आहे सो हिकिड़ो हिन में सूरत अनकबूत में इहो आहे त साल जी माना छा आहे ऐं ॿियो पंहिंजो ॿियनि हंधनि ते आहे त तव्हांजो हिकिड़ो ॾींहुं तव्हां मुंहिंजो हिकिड़ो ॾींहुं जेको आहे तव्हांजे हज़ार सालनि जे बराबरि सूरत हज में हिकिड़े हंधि त 50,000 सालनि जे बराबरि आहे मतिलबु त मार सूरत में या कहिड़ी सूरत में त मतिलबु मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते हिकिड़ा इशारा आहिनि त माना छा आहे तव्हांजो साल यानी नॉट ईयर्स एज़ वी काउंट. हिकिड़ो असांजो फ्रेम वर्क जेको टाइम जो आहे उहो ॿियो आहे उहो अलाह ताला वटि जेको टियों आहे ॿियो आहे उहो जेको सिज जो टाइम फ्रेम ॿियो आहे हू जेको मार्स जो जेको जुपीटर जो जेको हुनजो सो ॾींहुं ॾींहुं जेको सभु कोन जी माना पंहिंजी आहे पर हिते 950 साल ऐं हेतिरा हज़ार साल नूह जी उमिरि जेका आहे हुनजी माना छा आहे रपा खे ख़बर आहे पर मतिलबु त पोइ अलाए कहिड़ी ख़बर आहे ऐं वधीक गोल घुमसान कोन थो करियां. रसूल तबलीग कई 40 सालनि जो थियो पोइ तबलीग कयईं 13 साल हुते रहियो पंहिंजे छा चइबो आहे मके मदीने मके में ऐं पोइ 10 साल वरी रहियो पंहिंजे मदीने में. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अहिड़े नमूने सां ॼण पहिरीं केतिरी उमिरि जो थियो हूंदो जो पोइ वरी तबलीग कयईं हुननि खे 950 साल पोइ वरी जेको तूफ़ान थियो वरी जबल जूदी थी वञी लथा पोइ वरी माण्हू पैदा थिया वरी जेको आहे सो केतिरा सौ साल रहियो पोइ इहो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां हज़रत इब्राहिम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत छा मूसा अलैहिस्सलाम जेको आहे उहो बि हेतिरा साल नंढो पोइ वरी नबूअत मिलियसि पोइ वरी फिरौन सां हेतिरा साल पोइ उन खां पोइ त निकितो पोइ वरी पंहिंजे दरिया टिपी हुन पासे की छा चइबो आहे समुंड टिपी हुन पासे हुते 40 साल वरी बि हुते घुमिया फिरिया पिए रुलिया पिए हुते पोइ पंहिंजो हज़रत मूसा सां पोइ गुज़ारे वियो हलियो त मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जा हीअ टाइम फ्रेम जेको आहे हज़रत कैफ़ जा जेके असाब आहिनि उहे 900 साल जेके आहिनि सुता पिया हुआ भायूं त अञा हिकिड़ो ॾींहुं को असीं सुता आहियूं वग़ैरह वग़ैरह त इहे सभई ॻाल्हियूं अलाह खे ख़बर आहे त हिन जी माना छा आहे. फ़ख़्ज़ु तूफ़ान वहुम ज़ालिमून पोइ हिन क़ौम जेका से हुआ ज़ालिम हिन करे पोइ हुनखे तूफ़ान जी इहो लॻो तूफ़ान में माना त हू बर्बादु थिया ख़तमु थिया पोइ जेके बचना हुआसीं हुन ॿेड़ी में चढ़ी बची विया हलिया वञी ॿिए पासे पहुता पंचाइना अलाह ताला फरमाए थो पोइ असां हुनखे यानी नूह अलैहिस्सलाम खे असां निजात ॾिनीसूं वसा वस सफ़ीनत ऐं जेके सफ़ीनत में माण्हू हुआ सफ़ीने ॿेड़ीअ में जेके हुआ उनखे असां निजात ॾिनीसूं ऐं हिनखे निशानी बनायोसूं जहाननि जे लाइ यानी हिकिड़ो अनयूजल यूनिक क़िस्म जो वाक़ियो इहो थियो जेको सॼी मतिलबु जीअं हींअर हाणे सुनामियूं थियूं अचनि हीअ थियूं अचनि उहा हिकिड़ी ग्लोबल यूनिवर्सल हिकिड़ी सुनामी हुई जेका सभु सभु जेके माण्हू गुज़ारे विया, सिर्फ़ु जेके सफ़ीने में रहिया त उनखे बाक़ी अलाह ताला रखियो। पोइ जेतिरा बि हुआ अलाह ताला खे ख़बर आहे केतिरा हुआ, पर टिनि जो जेको ज़िक्र आहे तेसि जेके हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो औलाद आहे, बाक़ी जेके चओ रिवायतूं आहिनि त पोइ 40 ॿिया बि हुआ या हेतिरा हुआ या ओतिरा हुआ, पोइ हाणे जेके अलाह खे ख़बर आहे केतिरा हुआ। فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ हा नूह अलैहि सलाम जो किसो हिते ख़बर हिते पूरो थियो, बाक़ी सूरत आराफ़ में आहे, ॾिघो सूरत हूद में आहे, ॾिघो सूरत मोमिनून में आहे, ॾिघो सूरत शोरा ॿियनि ॿियनि सूरतनि मंझि, पर हिते एतिरी ॻाल्हि आहे। सूरत कमर में आहे, ॿियनि हंधि ते किथे केतिरो किथे केतिरो किथे ज़रो किथे पुरज़ो, पर उहे मख़्तलिफ़ मानाऊं उते ॾिसबियूं। हाणे हिते इहा ॻाल्हि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी ॻाल्हि पूरी थी, हाणे हज़रत इब्राहिम जी ॻाल्हि अचे थी, जेका वरी पोइ तमामु तफ़सील सां आहे। हाणे हिते असीं वक़्तु सौदा करियूं 15 आयतूं असां पढ़ियूं आहिनि, 15 खां पोइ वरी हज़रत इब्राहिम जो जेको ज़िक्र ईंदो सो 16 आयत खां वठी 35 ताईं लूत अलैहिस्सलाम जो, वरी हज़रत इब्राहिम जो, त पोइ अहिड़े नमूने सां ॾिघी ॻाल्हि आहे। पाण उते असां वक़्तु था करियूं, अलाह मोफ़िलना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वादना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीना अनअमत अलैहिम ग़ैर अल-मग़दूबि अलैहिम वलद-दाल्लीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम।